mababalot ng iwa ka. Napapansin kaya sa tabi ng iyong ginagawa, kung kaakaw kong lahat, may pag-asa pang Galing nun.